La evenimentul Bosch din 15 iulie. Bosch, tehnică pentru o viață. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock Gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftiblock, eficient împotriva aftelor. Acesta este sunetul verii. Iar acesta este locul ideal pentru o vacanță de 4 stele all-inclusiv. Plajă, piscine, spații de joacă, confort și eleganță, răsfăți în centrul spa și multă distracție. Doar la Mera Resort în Venus. Intră pe Mera Resort și asigură-ți vacanța de vis all-inclusiv de 4 stele în sudul litoralului. Mera Resort. Cu noi începe povestea ta de vacanță. 500 de kilometri, peste 150 de cicliști de calibru internațional, 23 de echipe la startul ediției a treia. Între 31 mai și 3 iunie, lupta pentru tricoul galben și titlul de cea mai bună echipă se duce în turul ciclist al Bihorului. Susține pe cicliști la start și sosire în Piața Unirii din Oradea, în oraș și în localitățile de pe traseu, printre care Băile Felix și Stâna de Vale. Turul ciclist al Bihorului, eveniment inclus în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale și susținut de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018, 26, 27, 28 iulie pe plajă dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Stocurile de vaccin antihepatită B s-au terminat în mai multe spitale din țară. Guvernul promite că va face în parteneriat public-privat o porțiune de autostradă pentru care ar avea deja finanțare europeană, o acuzație ce vine dinspre Asociația Pro Infrastructura. Iar Ilie Năstase a fost oprit astăzi de polițiștii de la rutieră de două ori. Știrile imediat, acum datele meteo. Plouă acum în estul Carpaților Meridional și în Carpații de Curbură. Vreme caldă astăzi, dar va deveni instabilă în orele după amiezei și spre seară, mai ales în zonele de deal. Vor fi posibile căderi de grindină, în general de mici dimensiuni și îndeosebi în Banat și Crișana. Vântul este activ în Bărăgan și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 23 și 31 de grade. În București acum 28 de grade, maxima va fi în jur de 30, iar spre seară vor veni ploi și vijelii de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Criza de vaccin antihepatită B în mai multe spitale din țară. În județul Prahova, medicii de la secțiile de obstetrică ginecologie susțin că nu mai au pe stoc vaccin de peste o săptămână. Vaccinul face parte din schema obligatorie de vaccinare pentru nou-născuți. Are detalii corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Reprezentanții spitalelor din Prahova susțin că de mai bine de o săptămână au rămas fără vaccinul antihepatită B, iar pe stoc mai au câteva rezerve păstrate pentru copiii ai căror mame sunt deja infestate. Vaccinarea în astfel de cazuri fiind vitală. Mai mult, și această rezervă strategică este pe sfârșit, fiind vorba doar de câteva doze care nu au cum să ajungă mai mult de câteva zile. De asemenea, reprezentanții din cadrul Direcției de Sănătate Prahova au confirmat și ei informația, dar nu oficial. Pe surse am aflat că stocurile de vaccin antihepatita B nu au mai fost reînnoite de cel puțin o lună, iar maternitățile din Prahova nu au nicio veste concretă de la Ministerul Sănătății în acest sens. Mai mult, directorii de spitale și cei din cadrul Direcției de Sănătate Publică se tem să vorbească oficial despre neregulile din sistem, inclusiv despre criza de vaccin, fără să aibă aprobarea Ministerului Sănătății. Se întâmplă acest lucru din data de 15 mai, când ministrul Sorina Pinta a trimis un ordin prin care impune instituțiilor aflate în subordinea Ministerului să nu comunice cu reprezentanții mass media fără a solicita în prealabil avizul autorităților centrale, și asta pentru a nu aduce prejudicii de imagine instituției. Iar ministrul Sănătății Sorina Pinta promitea că va retrage ordinul prin care angajaților din direcțiile de sănătate publică, spitale și serviciile de ambulanță din țară li se interzicea să vorbească cu presa fără aprobarea ministerului. Între timp însă e tot mai clar că există o problemă în cazul vaccinului antihepatită B pentru prima vaccinare. Stocul e pe terminate și la Sibiu. Oficial sau neoficial, medicii se plâng că în foarte scurt timp nu vor mai putea vaccina nici măcar copiii născuți de mame diagnosticate cu această boală. Iulia Damian transmite. Stocul de vaccin hepatic B pediatric este aproape epuizat în județul Sibiu. Mai sunt doar circa 180 de doze împărțite la unitățile medicale care ajung pentru cel mult două săptămâni, în condițiile în care se nasc în medie 350 de copii pe lună. La Spitalul Județean, acolo unde se înregistrează cel mai mare număr de nașteri, mai există în stoc 80 de doze de vaccin împotriva hepatitei B, la care se adaugă alte 30 de doze, care sunt însă păstrate special pentru copiii a căror mame au virusul hepatitei B, aceștia având prioritate la vaccinare. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sibiu spun că au primit informații de la Ministerul Sănătății, cum că noul stoc de vaccin a ajuns în țară și este într-o etapă de testare, ulterior fiind livrat către Direcțiile de Sănătate Publică. În situația în care vor exista scurte perioade de lipsă a vaccinului, nou-născuții vor recupera vaccinarea la cabinetele medicilor de familie. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Și județul Neamț se confruntă cu o criză de vaccin împotriva hepatitei B. Transmite Catrinel Cojocaru. Bun găsit, în județul Neamț maternitățile nu mai au nicio doză de vaccin împotriva hepatitei B, iar bebelușii sunt externați fără să fie imunizați la această oră. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Neamț recunosc lipsa vaccinului, însă spun că situația nu ar fi chiar atât de gravă. Dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț, a declarat: la acest moment, în maternitățile județului Neamț nu mai sunt doze de vaccin hepatitic B pentru nou-născuți și vor fi afectați în această cauză, în special copiii care provin din mame cu hepatită virală B. Pentru ceilalți copii care vor fi imunizați la vârstele de 2 și de respectiv 6 luni, mai avem în stocul medicilor de familie doze care vor acoperi aproape o lună jumătate. Între timp, noi am făcut demersuri către Unifarm, către Ministerul Sănătății. Aceste vaccinuri se achiziționează la nivel național. Așteptăm, așteptăm. Vaccinul antihepatitic B se află în schema obligatorie de vaccinare a copiilor se administrează în primele 24 de ore de viață. Cu toate că medicii spun că este extrem de eficient, potrivit specialiștilor DSP, amânarea vaccinării nu ar trebui să pună probleme decât bebelușilor care provin din părinți diagnosticați cu virusul hepatitic. Mai trebuie spus că cei care vor să-și vaccineze copiii după naștere nu își pot procura dozele nici măcar din farmacii, pentru că nu se comercializează în aceste medii. Catrinel Cojocaru, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Fostul tenismen Ilie Năstase a reușit astăzi contraperformanța de a se alege cu două dosare penale în doar 6 ore. Dimineața a fost oprit de polițiștii de la rutieră la volan în stare de ebrietate, a refuzat să coopereze și a fost încătușat chiar. Susținând că a fost rănit de polițiști, Ilie Năstase a mers și la Spitalul Floreasca, doar că la ieșire a plecat cu scuterul, deși nu mai avea drept să conducă. Ne rezumă povestea Alexandra Stănescu. Dimineața, fostul tenismen Ilie Năstase a fost oprit de polițiști rutieri deoarece conducea mașina sub influența băuturilor alcoolice. A recunoscut că băuse 3 beri, dar nu îi se pare că ar fi mult, i-a spus unei jurnaliste. Dacă tu nu bei, nu știi ce înseamnă 3 beri, așa că taci. Ilie Năstase a refuzat să se legitimeze, nu a vrut să fie testat cu aparatul etilotest și a adus injurii agenților de la rutieră. În aceste condiții a fost condus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea unor probe biologice, dar nici de această dată nu a vrut să colaboreze. Ilie Năstase ar fi fost dus cu cătușele la mâini la sediul brigăzii rutiere și se plânge că a fost agresat de polițiști. Pentru că m-a pus la spate și m-a împins, unul era în dreapta mea, unul în stânga și doi în față. Cum putea să fugă un, poate dacă eram un terorist? I s-a întocmit dosar penal și a fost suspendat permisul de conducere, care e valabil pentru orice vehicul. Apoi Ilie Năstase s-a dus la Spitalul Floreasca pentru investigații medicale, acuzând că a fost bruscat de polițiști. De la spital, în văzul camerelor de filmat, a plecat apoi pe un scuter, convins fiind că are voie să-l conducă. Pe bulevard Barbu Văcărescu a fost însă oprit din nou de polițiști pentru că ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului. Păi da, nu am voie cu mașina. Păi carnet diferit pentru scuter. N-am trecut pe culoarea roșie. Când mergi înainte, e roșu și la dreapta e verde. Eu am luat-o la dreapta, nu m-am dus încolo, da? Nu știu. La Doftana. Mergem la, cum îi spunea pe la pușcărie, la unde-i Borcea, unde-i acolo? La Gilaba. Nu, eu mă duc la CEDO, nu vă stau aici, că aici n-am nicio șansă cu polițiști, cu milițienii. Fostul tenismen Ilie Năstase riscă acum un nou dosar penal. O autostradă iluzorie pe o hartă frumos colorată, așa s-a rezumat în opinia Asociației Pro Infrastructura răspunsul dat de guvern protestatarilor din Iași, care au venit în capitală să ceară un drum de mare viteză. Autostrada Târgu Neamț-Iași, pe care guvernul promite că o va face în parteneriat public-privat, este de fapt partea autostrăzii A8, un proiect care a primit finanțare europeană, doar că autoritățile române nu au reușit să facă în ultimii 8 ani nici măcar studiul de fezabilitate. Prin urmare, o vor construi mai scump sau deloc, a explicat la Europa FM președintele Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea. Este pur și simplu o metodă de a îngropa un proiect. Pe PPP este nevoie de o documentație foarte solidă, chiar mai solidă decât fonduri europene sau un alt tip de finanțare, cum ar fi fondurile de la buget. Pentru că investitorul privat când vine, se uită la ce documentație ai tu. Și dacă nu-i dai o documentație solidă, el o să-și calculeze niște riscuri fantastice și o să-ți dea un preț ca să-și acopere acele riscuri. Deci noi refuzăm pentru Târgu Neamț-Iași fondurile europene și mai mult decât atât, punem o taxă astfel încât investitorul privat să-și recupereze banii. În opinia celor care monitorizează șantierele de autostrăzi din România, Compania Națională de Infrastructură mai poate încă să acceseze fondurile europene. În acel scenariu, contribuția financiară a statului ar fi mai mică și nici șoferii nu ar plăti apoi vreo taxă. Din păcate s-a pierdut foarte mult timp. În esență, rezultatele din 2010 până în acest moment pe autostrada 8 sunt zero. Dar încă se poate, dacă imediat se va lansa licitația de actualizare de studii de fezabilitate, după aceea putem să avem într-adevăr o soluție. Dar este foarte dificil să mai atragă fonduri pe exercițiul actual. Parteneriatul public-privat pentru autostrăzi nu este la prima încercare. Guvernul a căutat în trecut investitori pentru autostrada Craiova-Pitești, dar și pentru Comarnic-Brașov. Ambele încercări au eșuat. Ascultați știrile Europa FM. 15 persoane au fost rănite, între care 3 grav, în urma unei explozii într-un restaurant din provincia Ontario, în Canada. 2 bărbați au intrat în local și au detonat o bombă, după care au fugit. Iulia Noghi relatează. Explozia s-a produs într-un restaurant indian. La ora 10:30 seara am fost sesizați de acest incident, a anunțat poliția locală, care a publicat o fotografie pe Twitter cu 2 bărbați în hanorace cu glugi pe cap, intrând în local, suspectați că sunt cei care au detonat bomba. Un purtător de cuvânt al serviciului de prim ajutor a declarat că 15 persoane au fost transportate la spital. 3 persoane au suferit răni extrem de grave în explozia produsă, a mai spus acesta. Deocamdată nimeni nu a revendicat deflagrația din restaurantul indian. Acest atac vine la o lună după ce șoferul unei camionete a intrat în plină viteză într-o mulțime la periferia orașului Toronto, ucigând 10 persoane și rănind alte 15. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Lupta pentru evitarea retrogradării continuă palpitant în Liga 1. Gazmetan Mediaș nu a reușit să se desprindă de ultimele clasate, a remizat 1-1 pe teren propriu cu revelația play-out-ului Șep și Sfântul Gheorghe. Echipa lui Cristi Pustai a deschis scorul încă din minutul 6 prin Iulian Cristea, dar Fulop a egalat la jumătatea reprizei. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică ultimul sfert de oră după eliminarea filipinezului Sato. Gazmetan a ratat câteva ocazii importante, printre care și o bară, și rămâne prima deasupra liniei cu 2 puncte peste FC Voluntari. Tot aseară, penultima clasată a CS Poli Timișoara a remizat alb la Botoșani. Bănățenii nu au marcat de 3 etape, dar sunt la un punct de locul de baraj și la 3 de salvarea directă. Penultima etapă se va desfășura de mâine până luni. Simona Halep va întâlni pe americanca Allison Risky, numărul 105 WTA, în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, care va debuta duminică. Prima posibilă adversară de top a liderei mondiale va fi abia în sferturile de finală, Caroline Garcia. Pentru a fi sigură că își păstrează primul loc, Simona ar trebui să ajungă măcar în semifinale, fiindcă 5 jucătoare o pot detrona. Amintim, anul trecut ea a fost învinsă în finală de Elena Ostapenko, astfel că are de apărat multe puncte. Pe aceeași jumătate de tablou cu Halep sunt și alte 3 românce, Sorana Cârstea, care va debuta împotriva Dariei Gavrilova, Irina Begu, care o va întâlni pe Ana Carolina Jmietlova, și Ana Bogdan, care va juca în primul tur cu Marcheta Vondrusova. În fine, adversara Mihailei Buzărnescu va fi Vania King. În turneul masculin de simplu de la Roland Garros, unicul reprezentant al României, Marius Copil, va juca în primul tur cu italianul Marco Cecchinato.